पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने कल कहा कि ब्याज पर कमाई खाने वाले को पाप लगता है, तो आजकल बहुत से लोग ब्याज पर रख देते हैं रुपये और उससे जीविका चलाते हैं। आजकल तो गायों को भी मारते हैं, बहुत ही कत्ल करते हैं। केवल ब्याज से जीविका के मनाही ही है, उसे एक एक एक कायदा सबके लिए नहीं होता। जिसके आधार ही नहीं है, थोड़े से भी उसे काम चलाना है तो वो बेचारा पढ़ते तो क्या है। इसमें खास करके दोष क्या है कि ब्याज में रुपया ले ले हैं और गिरवे रख लेते हैं, अडाने रख लेते हैं, तो वे कई दिनों के बाद में वो अडाना होता है वो दूर हो जाता है, वो खत्म कर देते हैं। इस तरह से जो रकम मारी जाती है उसका दुख होता है, उसका पाप लगता है। पाप एक क्रिया में ही नहीं सीमित नहीं है, मानो नियत क्या है और आदमी कैसा है और वस्तु कैसी है, देश काल क्या है, इन आदि को लेकर भी चलना होता है। जिसके कोई आधार नहीं है, कोई बहन है विधवा है, उनके बेचारा किस तरह से निर्वाह करना है, उसमें क्या पाप लगेगा। ये ज्यादा पाप संग्रह ज्यादा करते हैं, भोग भोगने उसमें है। वो कुछ भी करे तो उसमें कुछ कुछ चालाकी रहती है, कुछ कुछ ठगाई रहती है, कुछ कुछ दूसरों का नुकसान होता है, उसमें पाप ज्यादा लगता है। सरलता से केवल अपना निर्वाह करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, तो शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कीदृशम्। केवल शरीर के निर्वाह के लिए काम करते हैं तो उनको पाप नहीं लगता। दो बार आई है, ऐसे ही स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कीदृशम्। स्वभाव के नियत किया जो कर्म है वो करता है, जो पाप नहीं प्राप्त होता। एक तो शारीर केवल कर्म, केवल शरीर का निर्वाह करना है तो निर्वाह मात्र के लिए हो जाए तो उसमें दोष नहीं लगता। निर्वाह मात्र अपना कोई मतलब नहीं, और निर्वाह भी भगवत भजन के लिए, जीना भी कृष्ण लिए भजन के लिए। उसमें अगर न हो तो ठीक है जी जा, और न हो तो न सही, मरना ही सही, ऐसा जिसका विचार है उसको पाप नहीं लगता। नियत पर है ना अपनी बात, अपनी नियत क्या है, तो केवल भगवान के भजन में लगा हुआ है उसको पाप नहीं लगता है। वो केवल अपने जैसे कोई कर्जदार आदमी हो और कर्जा न चुका सके तो फिर वो क्या करे, तो मालिक से जाकर कह दे कि मैं हूँ, मेरी जमीन जायदाद जो मेरे गहना कपड़ा कुछ है, मेरे बाल बच्चे मैं सब आपके शरण है, अब इनको आप चाहे बिक्री करो, चाहे नौकर रखो, चाहे कुछ भी करो, कुछ काम लो, हम तैयार हैं, सब कुछ देने को तैयार है। ऐसा कर दे तो उसका कर्जा उतर जाता है, बहुत कर्जा और बहुत कर्जा ही। अब वो करे क्या, अपने आप को दे दिया, अपने स्त्री बच्चों के सहित, जमीन दादा के सहित, गहने कपड़ों के सहित दे दिया। अब उनमें आपका जितना अदा हो सके वो अदा कर दो, हमारी बिक्री कर दो, हमें दे दो, किसी कर दो। ऐसे सरलता से जो सरलता से बात करते उसको दोष नहीं लगता है, उन्हें कर्जा अदा हो जाता है। अब करे क्या हो बताओ, इस तरह से ब्याज मात्र से ही अपना निर्वाह करते हैं, और केवल निर्वाह केवल भजन करना है, और कोई जीव का है नहीं, क्या करे, उसी सरलता काम है। खास बात है कि मनुष्य जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, उसमें पूरा लगा दिया, फिर क्या प्रॉब्लम। तिल चट्टा है, दीमक है, इनको मारना पड़ता है, तो मारकर प्रायश्चित कर सकते हैं क्या, और क्या प्रायश्चित करते हैं? मारने की आज्ञा नहीं है, प्रायश्चित तो उसका होता है जो अपने आप से अपराध हो जाए, जान करके मार करके अपराध का प्रायश्चित करना ऐसा बहुत कम आती नहीं है। नामास्ते निषिद्ध वृत्ति व्याज विध त्याग होगी धर्मांतरी साम्यम, मानो नाम हमारे पास है ऐसा देकर के जो पाप करे वो पाप नहीं मिटता, इसे हत्या करके पाप करके हम प्रायश्चित कर रहे हैं, तो प्रायश्चित कर रहे तो पहले करते ही क्यों पाप, कोई पाप घट जाए, अचानक हो जाए, बेसमझी में हो जाए, मूर्खता से हो जाए, ख्याल बिना हो जाए, तो उसका प्रायश्चित कर दो, जान जान के पाप करके प्रायश्चित हो जाए ऐसा कठिन काम। प्रायश्चित तो उसका ही नाम है ना, जो हमारे पाप हो चुका क्या करें, जान जान पाप करें तो दंड होगा, कहना कर्म लो गति, कर्म गति बड़ी गहरी है भाई, ये थोड़े घड़े बात में समझ में नहीं आती। अपने तो सरलता से भगवान की प्राप्ति के लिए रात दिन लग जाओ, फिर सुख सब ठीक होता, सब ठीक हो। बैठ कर जप करने में असुविधा होती है तो लेट कर जप कर सकते हैं, बैठने में असुविधा होती है तो लेट कर जप कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, नींद जल्दी आ जाएगी, ये बात है, जितना आराम पकड़ेगा उतनी नींद आ जाएगी। कोई कोई ऐसे होते हैं छोड़ने पर साधन करते हैं, नींद नहीं आती, बोलना पड़े तो बोल सकते हैं, बहुत बहुत समय बोलो, अपना नियम रखना चाहिए, अपना नियम है कि नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलने फिर बोले तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए, जितनी देर अपने भजन किया उसे उन्नाकन कर फिर नया आगाज करे, नियम जैसा दिया है उसका पालन करना है। साधन देखो छोटा बड़ा नहीं होता है, उसका तत्परता से पालन करने में कल्याण होता है, साधारण नियम में कभी तत्परता से पालन किया जाए तो उसकी सिद्धि जल्दी होती है, तो ठीक होती है। इस बात के जैसा जैसा नियम बनाए उसके अनुसार से चलो, बीच में बोलना पड़े तो प्रायश्चित करना चाहिए, बोलने का नियम नहीं रखा है तो कोई बात नहीं। क्या श्री राम और कृष्ण दोनों ही प्यारे लगते हैं और दोनों ही ध्यान में आते हैं तो क्या है, तो दोनों को एक ही समझे, एक ही है, राम जी कृष्ण है, कृष्ण जी राम जी है, एक ही है, क्या वास्तव में एक ही है ये, स्वाभिमान में और अहंकार में क्या फर्क है, अभिमान और स्वाभिमान में क्या फर्क है? स्वाभिमान तो ये है अपने वर्ण है, आश्रम है, अपनी स्थिति है, उसके अनुसार अपना काम करना है, उसका त्याग नहीं करना, वो स्वाभिमान है। अभिमान तो अहंकार है, अभिमान अपने भी मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसे वो अभिमान होता है। स्वाभिमान जिस घराने के हम कैसे हैं, किस घराने कहलाते हैं, कूट कहलाते हैं, हमारे लाख काम ये नहीं है, अगर करे तो ये तो बड़ी गलती की बात है, वो स्वाभिमान होता कि राम राम लिखने का क्या रहस्य है, क्या यह लिखना शास्त्र से प्रमाणित है? और शास्त्र में मैं याद नहीं भाई, मैं तो ये मानता हूँ कि लिखने में हाथ भी लगता है, नेत्र भी लगते हैं, मन भी लगता है, तो जितना उसमें ज्यादा लग जाए उतना फायदेमंद है। कि लिख हमारे याद नहीं है, कई शास्त्र में लिखा है याद नहीं। क्या पुकार करने से कुसंग से बच सकते हैं? बुरे लड़कों के साथ व्यवहार में कैसे रहें? अपने शब्द अपने अलग रहो, अपने पक्के रहो, अलग रहो। कुसंग से नुकसान बहुत होता है, जैसे सत्संग से लाभ होता है ऐसे कुसंग से नुकसान होता है, तो कुसंग से जहाँ तक बचो। होय राम को नाम जपो तुलसी तली कुसमाज, कुसंग त्याग करो। बुरी संगत मत जाय, कुसंग का लांछन लागे। कुसंग लांछन करता है, कलंक को जाता है। सत्संग जरा फायदेमंद नहीं है, फायदेमंद है वैसे कुसंग बहुत नुकसानमंद है। जैसे अन्न जल के बिना हम व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे भगवान के लिए व्याकुल क्यों नहीं होते? व्याकुल अब ये बात स्वयं सोचने की, पूछेगा उसने। जैसा जीने में लाभ देखते हैं, जीने की जितनी आसक्ति है ऐसे भगवान की आसक्ति है क्या? जितना शरीर को कीमत दिया है उतना भगवान को कीमत दी है क्या? अंदर बिना हम व्यापक होते, भगवान बिना व्यापक क्यों नहीं होते? तो शरीर के जितना भगवान को आदर दिया नहीं, आदर देते तो जैसे व्यापक ही भी। किसी को भी आदर दिया है तो जैसे पैसों का आदर दिया है तो आदमी पैसों में मर जाता है। जिस किसी का ही महत्व हृदय में होता है उस महत्व पता से लगता है। पूछे क्या सीधी बात है। एक बहन ने पत्र लिखा कि मेरा विवाह ऐसी जगह हुआ है जहाँ संतों का नाम भी बुरा लगता है, मेरे को सत्संग बहुत मिला बचपन में, तो अब भगवान ने सत्संग क्यों छुड़ा दिया, पहले क्यों दिया? ये क्यों दिया तो भगवान जाने, क्या बताऊं। आपने सत्संग की अवहेलना की होगा, बेपरवाही की होगा, अब इसको क्या पता लगे किसके क्या ऐसा जीवन है, भगवान ने क्या किया है। तो ऐसी जगह आप अपना भजन करो, पुस्तक पढ़ो, नियम करो, भीतर से जो एक बार काम पड़ा, शेर जी ने एक उत्तर दिया था, किसी ने पूछा तो उत्तर दिया कि प्रहलाद जी पर आफत क्यों आई, कहते गुरु ने भगत जी को प्रकट कर दिया। प्रकट क्यों किया? तो ऐसी जगह है तो भजन प्रकट ही क्यों करे, अपने गुप्त रीति से भजन होता है, बहुत बढ़िया होता है, लगन है असली और किसी को मालूम नहीं दे भजन करे तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। सत्संग तो सहारा है, बिना सहारे भी हिम्मत वाला आदमी बिना सहारे भी चलता है। इस बात कुसंग में पड़ करके अपने भजन स्मरण नहीं छोड़े, अपने भीतर से भजन करता रहे, अपने तो भगवान का पूजन करना है। सब में भगवान है, सर्वेशम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय विराजमान है, उनकी सेवा करो। मनोवाक मन से भी उनका बुरा न करे, वाणी से भी कर्मी नहीं बोले, विहार में भी कर्म विचार न करे, अपना तो अच्छा बर्ताव करे, भगवत बुद्धि से उससे कुटुंब का सुधार हो जाता है। ऐसी ऐसी बात मैंने सुनी है, एक लड़की ब्याही गई, तो उसे रहते हुए अपने कुटुंब का मान सुधार दिया, अपने सब भजन स्मरण लगा दिए, सेवा करने की ताकत होती है। ये सेवा करने में स्त्री जाति में जितनी है उतनी पुरुष जाति में नहीं है, किसी किसी पुरुष में भी बहुत विशेष अच्छी बात होती है, पर सामान्यतः से ये नारी जाति है इसमें पालन करने का विशेष भाव होता है। कारण क्या, भगवान ने वो दिया है क्योंकि उनकी गोदी में बालक आने वाले हैं, तो पालन करने का ऐसा मधुर स्वभाव नहीं हो तो बालकों का पालन कैसे करेंगे। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, माँ के सामने हम आए हैं तो माँ की दया से ही तो हम पले हैं। पहला गुरु माँ है, पहले ही माँ बाप माँ है, तो माँ से बड़ी कोई नहीं है। तो मातृशक्ति में सेवा करने की ताकत विशेष है। एक मैंने सुनी है, कायस्थ घराने की लड़की थी, तो ब्याही गई, उस घर में वैष्णवता नहीं थी, वो तो वैष्णव घर की, जो खान पान बड़ा शुद्ध पवित्र, ब्याही गई वो पुरुष था, वो ब्राही शराबेर कबाबी जो कुछ गो जुआर जुआर सबके व्यसन थे, सबके सब। तो वह सेवा करती हो और सब बड़ा कर देती, मैं तो सुना कि मांस भी बड़ा कर देती पका करे, परंतु अपना भोजन करती तो स्नान कर शुद्ध कपड़ा बदल पैर और अर्ध बर्तन उनमें अपना रसोई बना खाती थी। इतनी बात है कि वो मना नहीं करते थे, इतने ऐसा था। इस तरह से करते करते पति हो गया बीमार, बीमार हो गए तो बीमारी में सेवा करने लगी, रातों जगती बड़ी श्रद्धा भक्ति से सेवा करती। ये कोई मामूली बात नहीं है, हमारे मन के विरुद्ध आचरण हो, खान पान से विरुद्ध हो और उनकी सेवा में तत्परता से करे, तो उस करते थे मेरे तो पति देव है, मेरे तो परमेश्वर है, मेरे तो पूजनीय है, ये भाव उनका अटल। इस भाव से बीमार अवस्था में खूब रातों जगना सेवा करना, किसी तरह से कोई सेवा में तुझे नहीं आने दी। शरीर ठीक हुआ तो उसने कहा कि देखो भाई तुमने सेवा बहुत करी, ऐसी मेरी भयंकर अवस्था मरणासन्न हो गया फिर भी तुमने बड़ी तत्परता से उत्साह से सेवा करी, तो तुम एक बात करो, जो मेरे जितने व्यसन है उसमें तुम एक बात कर दो, एक चीज में छोड़ दूंगा, तो तुमको एक छोड़ूंगा, ये छोड़ू वो एक छोड़ दूंगा। तो कहते आप ये सिगरेट छोड़ दीजिए, बीड़ी बीड़ी पीना है ना, सिगरेट होती है वो कागज बीड़ी होती है पत्ते में, वो बीड़ी पीना छोड़ दो। उस पर इतना असर पड़ा कि वहां अंडा है, मांस है, मछली है, ये बड़े बड़े अशुद्ध चीज है जिसको इसको खुद को स्नान करना पड़ता है, रसोई बनानी पड़ती है। उसमें बात इतनी सी कही कि तू कहे छोड़ दो, सब छोड़िए, अब कोई व्यसन नहीं करेंगे, ये सेवा की बात है। तो स्त्री शरीर में सेवा करने की शक्ति होती है, सहने की शक्ति भी होती है, सेवा करने की भी होती है। तो इस तरह से किसी कुटुंब में जाओ तो उसको सेवा करो उत्साह से, भगवान की आज्ञा है कि तुम अपने पति की सेवा करो, अपने ससुराल की सेवा करो, भगवान ने कृपा करके ऐसे घर भेजा है सेवा करने के लिए, ऐसे उत्साह से सेवा करो, तो उस सेवा के बस में हो जाए सब ठीक हो जाएगा। उसने तो थोड़े विचार किया कि ये छोड़ देंगे, एक बात छोड़ दे, एक एक बीड़ी सब छोड़, कोई खराब आचरण नहीं करेंगे, तू जो कहेगी वैसे ही करूंगा, वही भोजन करूंगा। तो सेवा में ताकत है, ये सिंह वश में हो जाए, सांप वश में हो जाए, दुष्ट वश में हो जाए, सेवा ऐसी एक चीज है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, गहरा है जो योगी भी इसमें नहीं पहुंच सकते, ऐसी सेवा है। तो स्त्री ऐसे कुटुंब में है तो सेवा करे, भाई सहना पड़ता है, पर सहना है वो तपस्या है, प्रतिकूलता सह करके अपने धर्म का निभाना है, ये कठिन है, पर जितना कठिन अधिक होता है उतना ही उसका माध्यम ज्यादा है, उसकी महत्ता ज्यादा है। कलयुग में अपने धर्म पालन करने वाले की महत्ता ज्यादा है। आज से 60-70 वर्ष पहले जो सत्य बोलते थे उसकी इतनी महिमा नहीं थी, आज महिमा है। आज कठिनता पड़ती है सत्य भाषण करने में, हर एक क्षेत्र में ठीक तरह से अपने पास धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है। पर कठिनाई इतनी उसकी महिमा ज्यादा बड़ी है, धर्म पालन की महिमा बहुत अधिक हुई। इस बात से अपने धर्म का पालन करने में भगवान कहते हैं स्वधर्म निर्लंघ, अपने कर्तव्य का अपने धर्म का पालन करते हुए मौत हो जाए तो भी कल्याण है। बट इतना कष्ट सहना चाहिए उत्साह धर्म को, तो उससे लोगों पर भी असर पड़ता है, आपके हृदय में भी संतोष होता है, ठीक होता है। ये बात तो ऐसे कुटुंब की सेवा करो, कठिन काम है, कहने में देखो मेरे मन में आती है कि कहने में जोर क्या आया, करना है तो पता लगे ठीक तरह से कैसे देते। परंतु सूर भी रह गए जो ऐसी अवस्था में अपने ठीक धर्म का पालन होते काम करते। विभीषण आया तो भगवान ने क्या किया, खल मंडली जुड़ी दिन राती सखा जन्म में कई बातें। विभीषण से कहा वो खंडमंडली तुम्हारा दिन रात खंडमंडली जा गई, सखा धर्म निभ है कई भांति, अपना धर्म कैसे भी निभाते। विभीषण हुआ तो विभीषण निभा है ना, हनुमान जी ने देखा करोड़ बीज भगवान का नाम लिया, तो नाम लेने मात्र से देखा कोई सज्जन है, कोई संत पुरुष है, ऐसे हट कर पहचानी साधित हो कार्यानी। शत्रुओं के नगर में है, विरोधी नगर है, विरोधी स्वभाव है शहर का, परंतु ये सज्जन है, भगवान का नाम लिया है, इसको तो पहचान करूंगा, क्यों साधु तो हुए कार्यधानी, संत से कार्यधानी नहीं होती, नहीं तो गुप्तरी से अपनी बात बताओ कैसे, पर संत सुन गया तो पहचान करी, बात हुई उन्हें बता भी दिया कि वहाँ है अशोक वाटिका में सीता जी है, बता दिया। तो ये जो सज्जन होते हैं कोई कोई, तो उसमें कठिनता पड़ती है, धर्म नीति बात कहने पर लात पर तिरस्कार होता है, अपमान होता है, बहुत अपमान हुआ, परंतु वो अपमान सह लेते हैं। तुम पिता के समान है, भले ही हुई मारा, राम भजे हित हुई तुम्हारा, मेरे को तुम्हारा तो कोई बात लात मारी मारी, भजन करने से आपका हित होगा। अपने दूसरी बात कहते हैं, उमा संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई। भगवान शंकर भी कहते हैं वहाँ कितनी विशेष बात है, ये संतों का बड़ेपन होता है, जो अच्छे पुरुष होते हैं वो अपना अच्छा ही नहीं छोड़ते, भलो भलाई पे लहई नीचाई नीच, सुधार सराई अमर का घर सराई नीच, अमृत ऐसा एक बूंद अमर हो जाएगा, जहर भी ऐसा एक बूंद मर जाए, अपनी अपनी महिमा है, अलग अलग अपना अपना प्रभाव है, तो वे अपनी दुष्टता में तेज है तो अपनी सज्जनता में तेज हुए। भगवान भी कहते हैं कि सखा धर्म निभ है कई बात, कठिनता तो है, मन कठिनता में वे विभीषण विभीषण होंगे, ऐसी बात है। तो ऐसा कुटुंब है तो भाई न जाने भगवान ने आपको सुधार करने ही घर भेजा हो, उस घर का सुधार करना होगा, भगवान ने कोई सेवा दी है। कहती मेरा शरीर भी बीमार है, न बुद्धि है न धन है, मैं परिवार को सेवा करके कुछ नहीं कर सकती है ना, था एक कोई बहन लगती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, शरीर भी बीमार और शक्ति नहीं तो क्या करूं, हे नाथ पुकारो प्रभु, हे प्रभु सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो धनम अपनो मन बल भरती नेक सजो नहीं काम, निर्बल वर बलराम पुकारो आयो वादे नाम, तो आप बल के निर्बलता है तो उसमें हे नाथ एक आप थोड़ा भी करो तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि आपकी शक्ति के अनुसार होना चाहिए ना, सत्य साधु दत्त पांडे ना पो गए तो नाम, तो अपने सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो कि महाराज न भजन कर सकती है, न जप कर सकती है, न शरीर से सेवा भी कर सकती है, शरीर ऐसा दे दिया हो क्या करूँ मैं, स्वयं उठ बैठ नहीं सकते, जा नहीं सकते, वो भी दूधों की सहायता लेनी पड़ती है, अब शरीर सेवा कैसे करे। तो भगवान को याद करो जैसी अवस्था में वैसी ही, और जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है सीताराम सीताराम सीताराम, जैसी विधि में भगवान रखे मरी उनकी, अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अपनी शक्ति के अनुसार काम हो जाएगा। कठिनता में अपने भजन करता उसी से होता। पांच सात प्रश्न और है इसी बहन के, यहाँ कहना उचित होगा या अलग से? कोई खास सबके उपयोगी तो कर दो। वो पहला जो पहले प्रश्न किया था ना उसी के प्रश्न है। और उसी प्रश्न में सबका हित होता हो तो कह दो व्यक्ति उजर दो। ओके, ऐसा प्रतिकूल परिवार क्यों दिया मेरे को? भगवान ने कृपा करी है सुधार के लिए, उनका सुधार करने के लिए तुम्हारे भेजा है। रात दिन बच्चों की चिंता में काम में चिंतन शक्ति खत्म हो जाती है, तो भगवान का भजन कब करूं? बच्चा नहीं भगवान का स्वरूप समझो, बालक है बाल मुकुंद है, कन्हैया आया छोटे बुजुर्गों में भावना बनानी पड़ेगी, इसके लिए सत्संग तो आवश्यक बहुत है भाई। ऐसी अवस्था में सत्संग मिले, सत्संग न मिले तो सत्संग नहीं पुस्तकें पढ़े घंटा डेढ़ घंटा, रात को जब कभी समय मिले तो सत्संग की पुस्तक पढ़े। ऐसे साधक समझनी है, तत्व बेचनी है, ऐसी पुस्तक जिनमें साधन सामग्री हो, भक्तों के चरित्र है, उनके पढ़ने से एक मदद मिलती है, सत्संग से मदद मिलती है, उतनी हरेक नहीं मिलती। नहीं तो अकेले ही पुस्तक ही पढ़ो है बात बड़े कठिन बड़ो कठिन उत्तर दे देना, कह देना शुभ बात है, निवारण बड़ा कठिन है। सत्संग नहीं मिलने से कर्तव्य कर्म भी बोझ मालूम पड़ता है, ठीक बात है, जीवन निरस लगता है। बात ठीक है, पुस्तक पढ़ो, भगवान से प्रार्थना करो, रोकर भगवान से कहो। कैसर से पुस्तकों से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, प्रत्यक्ष सत्संग के बिना सब सूख गया है, क्या करूं? ठीक बात है, पर मैं क्या क्यों जाए सर, कोई मौका मिले तो घर वालों से चिट्ठी दो मांगो, अच्छी बात बहुत कम जगह मिलती है। फिर करके घूम करके देखा है, आपने देखा है, मैंने भी देखा है, अच्छी जीव का जिस तरह से कल्याण हो जाए ऐसी बातें बहुत कम होती है, बहुत कम मिलती है। ये समय गिर गया है, कल्याण के लेखक अच्छे अच्छे थे, बहुत अच्छे अच्छे लेखक संत थे, अच्छे अच्छे विद्वान थे, आज बहुत कम रह गए। वैसे कल्याण लेख वैसे मिलते नहीं, क्या करें, समय गिर गया, बहुत पतन हुआ। हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, कठिन तो बहुत फिर भी हिम्मत रखो, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक से लाभ होता है, केशव से भी लाभ होता है। अब सत्संग के सामने लाभ ज्यादा होता है, सत्संग सभी सुनने वाले कहने वाले समारोह बड़ा भाई सबके सब सब अच्छे आदमी, तो उनका जो असर पड़ता है अकेले में नहीं पड़ता, बात ठीक है, पर तू करे क्या, भोजन बढ़िया बढ़िया अच्छा होता है पर भूखा मरते सब ही सवाल है अपना, तो पानी पानी पी गए पेट काम चला, भगवान को पुकारो। क्या सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मेरी आपके अलावा दूसरे संत पर श्रद्धा नहीं होती, आप भी यहाँ आते नहीं, अब क्या करूं? कहाँ है? बम्बई हम जाते तो है, तो भाई पुस्तक पढ़ो, मैं कहा तक करूंगा बताओ, ये एक मैं एक आसन की हो जाती है, इस बात जैसा दीखता है, मेरे को तो किसी ने कहा कि आपके बिना कौन हमारे बताएंगे, तो मैंने जवाब दिया मैं जन्मा ही नहीं तब भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती होती थी और मर जाने के बाद परमात्मा की प्राप्ति होती रहेगी। वो मेरे अधीन है कि अब मैं आया हूँ तभी परमात्मा प्राप्ति शुरू हुई है, अरे मर जाएंगे तो बंद हो जाएगी। या दृष्टि आपकी तो हो नहीं सकता ही। बहुत अच्छे अच्छे महात्मा पहले हुए और हजारी भी होते रहेंगे, ये समय के अनुसार कम होते। जब जैसे जमाना होता है तो कभी धान अच्छा होता है कभी कम होता है, ऐसे संतों की फसल आती है तो पहले फसल आई अच्छी अब कम हो गई है, फसल कम आई है, अब कभी कभी आ जाता है कोई लहर आ जाती है, किस समय कौन आ जाए क्या पता है। अपने लग जाओ भाई, लगे रहो भाई, से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, पुकारो लगे रहो। क्या जिन बहनों ने शादी नहीं की उनका साधन अच्छा चलता है, मेरी भगवान ने शादी क्यों होने दी, मेरी तो इच्छा थी नहीं। अब वो भी तुम्हारे भगवान ने कर दिया तो भगवान का विधान मान करके उसमें निभाओ, भगवान की आज्ञा मान लो, भगवान का विधान मान लो, भगवान की विधान कर दिया तो जाही विध रख राम ताही विध रही है, भगवान की ऐसी मर्जी है तो इसमें भगवान को याद करो, खूब खूब याद करो, कहो उलाना दो भगवान को, कहो ईर्ष्या करो, चिंता करो भगवान के बाद सामने, लड़ाई करो, ऐसे करो फायदा होता है, लड़ाई से फायदा ज्यादा होता है, लड़ाई में दृढ़ता होती है, भगवान ऐसा होने आपने सब क्यों किया, भगवान सब करो लड़ाई करो। एक सज्जन थे जो भगवान का पूजन करते थे, अब किसी को याद नहीं है, समझो हनुमान जी का पूजन करते थे तो पूजन करते घर सो गए, ठीक नहीं किया, किसने कहा गणेश जी का पूजन करो, तो ऊपर गाने में हनुमान जी को रख दिया, गणेश जी का पूजन करते हैं, गणेश पूजन करते तो गणेश जी के यहाँ धूप बत्ती करे तो धूप बत्ती उनके नाक वहां चले जाए, तो कही मेरा घर भला किया नहीं तो मैं बुरा लगा, तो क्या क्या लाल रुई उस सर में दबाई, कृपा करते हैं नहीं मैं करूँ गणेश जी पूजा, आप सुनते हो रुई दबाई भगवान प्रकट हो गए। ये भी विधि है कि नाक में रुई दबाई भगवान प्रकट हो जाए, मतलब क्या है तो तुम साक्षात समझ लिया कि नहीं, साक्षात घटोगे तो अरे भगवान की समझ नहीं जाती, भगवान रो भगत हो देवी की पूजा करी, देवी पूजा करी भगवान को नाक बंद कर दो, जब आपने कृपा करी नहीं तो आप धूप से सूखने का क्या अधिकार है, साक्षात मांग लिया साक्षात वाले प्रकट हो गए, अब कोई विधि आती है नाक बंद कर से भगवान प्रकट हो जाए, नाक में रुई दे भगवान टूट जाए, भगवान साक्षात बुद्धि होगी ना, ये दूसरों में भगवान ने बड़ी लीला है, लगे रहो आप किसी तरह से सत्य हृदय से लगे रहो, क्या क्या पता किस वक्त में क्या हो जाए, अपने इसी से ही हम तो लगे रहते भाई, क्या पता है, कुछ जानते तो है नहीं, बातें सीख ली थी सुना ली, अब क्या होगा कब होगा कैसे होगा भगवान जाने, ऐसे लगे रहो सभी, रास्ता ठीक है इसमें होगा तो इसी में ही होगा, वो है दूर से आने वाला निहारिया, एक निहारिया था निहार धूप शान था, थोड़ा बहुत मिल जाता, ऐसे यहाँ पे लोग है ना गंगा जी में कांकरा उठाते थे, दूसरे के मिलता है, हाँ पैसा मिलता है हमारे को। अब गंगा जी में पैसा मिल गया, आना तो मिल जाता है, कुछ चढ़ा देते है ना, पैसा फेंक देते। तो इस तरह से वो निहारी अपना करता था। तो राजा की सवारी निकली तो राजा ने देखा ये क्या करते हैं, ये तो छोड़ते क्यों छोड़ते है, क्या महाराज जो निहारिया वो नारिया नारिया कहते हैं, नारिया नारिया सुना भी जानते, सुंदर गुबार में पानी आता है उसको करते हैं, उसको कुछ कुछ मिल जाता है। तो राजा ने देखा तो अपनी मुंदरी थी हीरे की वो फेंक दे दी, तो वो करते करते हाथ लग गई, हाथ लग गई तो राज 3 लाख कर दिया, ऐसा बढ़िया हीरा। वो देखा रहते थे बाद में वो धनी बन गया, जब धनी बन गया तो भी उठे वही जावे। तो कुछ वर्षों के बाद राजा की सवारी निकली तो पूछा रे क्या करता है कि महाराज जीविका चलाता हूँ इसमें, अरे अब दूर क्यों छानता है। तो वो समझ रही है राजा ने कृपा करी, अब दूर क्यों छानता है इसमें कुछ मेरा कि महाराज पाया सो इसमें पाया ऐसा छानता हूँ, इसी से मिला जो इसी में मिला है, कृतज्ञता हो जाना कृतज्ञ उठता हो इसी में मिला पाया सो इसी में पाया महाराज इस बात जिसम पावे उसी का आप अपना करती लगे रहो सच्चे धैर्य देखो धीरज धर्म मित्र अनुदारी आपत्काल पर चाहिए धीरज की परीक्षा होती है, मजबूत रहो मजबूत। पति बुरा करता है तो बच्चों को फल मिलता है क्या, बच्चों को फल मिलता नहीं, स्वभाव बिगड़ता ही है, फल मिलता नहीं। राम जी जा रहे माँ बाप खराब काम करते हैं तो बच्चों का स्वभाव बिगड़ता है, बच्चों के ऊपर असर बहुत ज्यादा पड़ता है। ये बच्चे सीखते हैं, इनमें सीखने की शक्ति है, हर एक बात देखते सीखता है, खराब से खराब खराब होता है। जिसने जीवन भर बुरा किया वो तो मौज से रहते हैं और जिसने जीवन भर भलाई की वो दुख में पड़े, इसका क्या कारण? ये नियम नहीं है कि बुराई की वो तो मौज ही करते है, भलाई की वो तो साधु तरह का आदमी मिलेगा। ध्यान दो, बुराई करते हैं मौज करते हैं, बुराई करते हैं दुख पा रहे हैं, और भलाई करते हैं मौज में रहते हैं, भलाई करते हैं दुख पाते हैं, साधु तरह का मिलेगा। बुराई करने वाले सबके सब श्रेष्ठ मिले नहीं है, पाप करत निष्वास जाई नहीं कटपट नहीं पेट अगाई, रात दिन पाप करते हैं लज्जा नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं है पेट पर अन्न नहीं है, तो पाप करने से काम ठीक होता है, नियम नहीं है, चारों बात मिलेगी आपको। इस वास्ते पहले कैसा कर्म किया है इसका भगवान जाने, नियम नहीं है, अच्छा काम करे उसका कष्ट पाए नियम है। गोविंद गोपाल की जय, तब बोलो साहब नारायण नारायण नारायण, सच्चे दर्शन लगो भगवान लगो भगवान। सार क्या निकला, सार ये निकला कि अपनी नियत अच्छी रखो, अपना भाव अच्छा रखो, अपने अच्छाई में लगे रहो, विपत्ति मिलेगी आफत मिलेगी तो मिलेगी, उसको पुराने पाप नष्ट होंगे, भजन करते और कुसंग मिलता है, अब परिवार ऐसा ही मिलता है तो भगवान की कृपा समझो उसमें और पुकारो भगवान, दुख में आफत में पुकार जाने करता है आदमी, और पुकार बड़ा काम करती है, प्रार्थना है पुकार है बड़ा काम होती है, बड़ी शक्ति है, हृदय से दुखी होकर पुकार कहता है उसका बड़ा असर पड़ता है। विश्वास लगे तो भाई एक दो पद सुना दे बना। कोई पूछे है स्वयं की बिक्री कर दी, खुद की बिक्री कर दी मैंने, तो संसार चलाने के लिए उसकी सेवा करता हूँ मालिक की। पूछते हैं, कोई पूछते हैं घर वाले कि तुम्हारा मकान कौन सा है, तो मालिक ने मेरे से वचन ले रखा है कि मेरा नाम मत बताना। अच्छा, तो अब क्या करूँ? तो मत बताओ, तो मैं तो निर्वाह करता हूँ, मेरे मकान कौन सा बताओ, मेरे मकान है ही नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 21 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।